Bonenbakker met het NOS Journaal. Als de volgende maand nog een bezoekbeperking geldt, dan wordt er een uitzondering gemaakt voor de feestdagen. Dat schrijft demissionair minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Vanaf vandaag geldt het advies om thuis maximaal 4 gasten te ontvangen. Als die maatregel over 3 weken wordt verlengd, geldt de beperking niet voor feestdagen als Sinterklaas en Kerst. Het Outbreak Management Team had het kabinet geadviseerd geen nieuwe maatregelen in te voeren voor essentiële winkels, contactberoepen en het hoger onderwijs. Toch heeft het kabinet de regels voor die sectoren aangescherpt, onder meer door sluitingstijden te vervroegen en grote hoorcolleges te verbieden. Ook het verbod om te kijken bij sportwedstrijden blijkt niet van het OMT te komen. Het ministerie van VWS heeft gisteravond bijna 1000 QR-codes geblokkeerd in de Corona-check-app. Aanleiding is de arrestatie van 2 vrouwen en een man die met QR-codes zouden hebben gefraudeerd. Volgens RTL Nieuws hadden ze toegang tot het systeem waarin codes kunnen worden aangemaakt. Die werden vervolgens voor veel geld doorverkocht. Het COA heeft voor het eind van het jaar nog 3500 opvangplekken nodig voor asielzoekers, waarvan 600 nog deze maand. Dat schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Het zoeken naar nieuwe opvanglocaties gaat al maanden moeizaam. Gisteren was er nog een tegenvaller. Een voormalig casino in Utrecht blijkt niet veilig genoeg om 500 asielzoekers op te vangen. De onderhandelingen op de klimaattop in Glasgow gaan vandaag nog door. Officieel werd de top gisteravond beëindigd, maar er wordt nog gewerkt aan een slotakkoord. Daarin zal onder meer moeten worden vastgelegd wie er betaalt voor het klimaatbeleid van armere landen. De Britse premier Johnson vindt dat rijke landen daar meer aan moeten bijdragen. Het weer. De dag begint grijs, de buien trekken richting het zuidoosten weg. Later klaart het vanuit het noordwesten op, maar een bui blijft mogelijk. Het wordt 11 tot 13 graden. Morgen overwegend droog, maar de zon laat zich dan nauwelijks zien. Ook dan is het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Ster. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Vanavond in een nieuwe aflevering van Sterren op het Doek. Laat onze gast maar komen. Eus interviewt Corrie Konings terwijl zij op het doek wordt vastgelegd. Ik was wel verlegen, ja. Ik ben nooit zo heel snel van ik moet op de voorgrond of zo. Welk schilderij neemt zij mee naar huis? Zie het vanavond om 8:55 bij Max op NPO 2. Zo, wat lekker. Heerlijk. Een keer niet hoeven koken? Is altijd een goed idee, toch? Ja, lekker hè? Zo'n sausendeeltje pakken. Wil je thuis smikkelen en smullen voor een schijntje? Voor de beste bezorgdeals en meer, check je socialdeal.nl. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto? En te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek daarom een proefrit in de 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com en vind een proefrit bij jou in de buurt. Ontdek de beste bezorgdeals en meer op socialdeal.nl. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het 5e jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? NPO Radio 1. EO. Dit is de zaterdag. Met Jan-Willem Wesseling. Goedemorgen en fijn dat je luistert naar Dit is de Zaterdag. Tot 7 uur bespreken we de meest spraakmakende artikelen uit de weekendkranten van vandaag. En dat doe ik met Tom de Nooijer, SGP-raadslid en student politicologie. Welkom. Goedemorgen. En een debutant zit naast jou, Anna Beukenhorst. Welkom. Fijn dat je er bent. Jij bent de essayist en houdt je bezig met biotechnologie en big data. Gaan we het vanochtend ook zeker over hebben. En wil je nu vanuit huis meepraten, dan kan dat zoals altijd via de app van Radio 1. Anna, welkom zoals gezegd voor het eerst in het krantenpanel van Dit is de Zaterdag. Ben jij een beetje een krantenlezer? Ja, ja, ik vind dat altijd wel leuk. Dus ik, mijn moeder die had altijd 3 kranten. Dus echt? Die kwamen altijd. Oh, die was echt een fanaticus, moet je zeggen. Echt een krantenfanaticus. En dan lees je ook wel eens wat mee. En dan welke kranten waren dat? NRC, FD en Het Trouw. Dus die heeft ze nog steeds. Maar ik woon daar nu niet meer. Okay. En ik heb een hele goede deal met de onderbuurman. Dus ik heb online toegang tot veel kranten. En de onderbuurman leest de fysieke NRC. Ja. En als hij klaar is, dan legt hij die in een bakje voor zijn deur. Want hij betrapte mij een keer dat ik de Fokken en Sukken zat te lezen. Dus hij kwam de deur binnen. We hebben zo'n gedeelde voordeur. En ik zat die Fokken en Sukken te lezen. En toen zei ik, nou ja, betrapt. Dit is jouw krant. Ja. En nu laat hij die krant altijd voor mij achter. Oh, wat lief van die man. En wat is je favoriete krant, als ik vragen mag? Ik geniet altijd erg van Trouw. Dus die hebben heel veel stukken over duurzaamheid, onderwijs en ook over politiek, maar net op een andere manier dan de andere kranten. Kijk, vanochtend heb je ze ook voor ons gelezen. We beginnen altijd eventjes met de voorpagina's. Welke viel jou op vandaag? Nou, ik vond het. Dus ik keek naar de Volkskrant en daar staat eigenlijk niet zoveel over de lockdown op de voorpagina, maar het gaat toch allemaal over corona. Dus ja, waarom zijn er niet genoeg mensen die op de IC werken? En cabaretière Paulien Cornelissen, die heeft contact gehad met een coronaleier. Oké, heel kort, verklaar je nader? Nou, zij schrijft altijd van die korte stukjes op de voorpagina. Oh, en zij beschrijft nu haar ervaring dat na maanden van de corona-app hebben, die eindelijk een pingetje gaf. Ja. En wat ze daarbij voelde. Tom, jij hebt de voorpagina's ook bekeken. Welke viel jou op? Mij viel die van de Telegraaf wel op. En daar staat boven knieval voor corona. En daar zie je een portret van iemand. En dat wordt ook op pagina 2 verder uitgewerkt. Mm-hmm. Maar iemand die al heel lang wacht op een prothese voor zijn linkerknie. En de vraag die eigenlijk wordt gesteld in dat korte alineaatje, waar het alvast uit doeken wordt gedaan, is: waarom is corona eigenlijk de belangrijkste ziekte die behandeld moet worden? En moet hij al bijna een jaar wachten? Roel heet de beste man op zijn prothese voor zijn linkerknie. Ja. En dat vind ik wel op die manier het inzichtelijk maken. Meestal ook naar de persconferenties staan de kranten vol met Mark Rutte en Hugo de Jonge. Ja. Maar hier is bewust voor iets anders gekozen. Niet voor de persconferentie waar miljoenen mensen naar hebben gekeken, maar voor deze ene man pontificaal in beeld brengen op de voorpagina om ook hem dus een gezicht te geven. Is dat een groot verschil met misschien wel de eerste fase van die crisis? Dat kranten ook boodschapper waren van het kabinetsbeleid, maar dat nu ook steviger geduid wordt. Ik bedoel niet per se boodschapper in dat ze het daarmee eens waren, maar wel vertellen van oké, dit is de kant die we als samenleving opgaan. En nu ziet bijvoorbeeld Trouw, was een kop die mij opviel, daar stond groot geen harde lockdown, wel 2G-pas. Ik dacht, dat is niet de boodschap, dat klopt denk ik wel, maar het was niet de boodschap die het kabinet per se over wilde brengen gisteravond. Ja, het wordt natuurlijk ook op allerlei manieren geframed, maar ik denk wel dat het klopt naarmate we nu verder komen, dat mensen die bijvoorbeeld echt al een jaar ergens op wachten, nu een gezicht krijgen. Dat zag je eerder misschien wat minder. En toen ging het vooral over de zorghelden. Maar over iedereen valt nu denk ik wel een persoonlijk verhaal bijna in Nederland op te tekenen van hoe die het heeft ervaren in het afgelopen anderhalf jaar met zijn of haar eigen ervaringen. Maar ook mensen die dus al wachten op de zorg. En ik vind het van iets menselijks getuigen om dan op deze manier je voorpagina in te steken. Ja, je hebt ook een mooi artikel meegenomen uit het NRC over wat mogelijk 2G-beleid gaat doen met families. Een groot interview met broers en zussen die het totaal niet met elkaar eens zijn. Ja. Dus daar moeten we het zo meteen zeker over hebben. Want dan slaan we de kranten open en gaan we het ook hebben over artificial intelligence en de meisjes van Verkade. Maar eerst luisteren naar Paul Carrack. Carrick met Good and Ready. Dit is de zaterdag. Hij schrijft dat schrijft de Telegraaf. En het AD schrijft het Parool schrijft dat. Schrijft de Volkskrant. Ik ga de weekendkranten bespreken met de SGP-politicus Tom de Nooijer en Big Data-expert Anna Beukenhorst. Anna, jij hebt twee artikelen meegenomen in verschillende kranten over artificial intelligence. Laten we beginnen in het Parool. Daar heb jij iets gelezen over een baan die miljoenen mensen hebben en waarvan ik niet wist dat die bestond. Ja, ja. Het artikel heet U vraagt, wij klikken, met een prachtige afbeelding van een persoon die achter een laptop zit. Ja. Achter een muis. En het gaat over een onzichtbare arbeidsklasse. En het is werk dat wij allemaal ook wel eens zelf hebben gedaan. Echt? Ja, dus het gaat om kunstmatige intelligentie. Dus dat zijn van die hele slimme systemen. Een zelfrijdende auto die automatisch remt als de voorganger remt. En dat is een computersysteem en die moet allemaal situaties kunnen herkennen. Ja. Maar die computer kan dat niet zelf, die moet eerst getraind worden. Dus wij mensen moeten hem vertellen, dit is een rood stoplicht, dit is een groen stoplicht. Ja, en op die manier, dit is een kat, dit is een hond, ja. Dingen trainen. En daarvoor worden mensen ingezet. Jij en ik zijn daarvoor ingezet, want als je op websites wel eens moet bewijzen dat je geen robot bent, ja. Dan krijg je wel eens zo'n zo 9 van die plaatjes en dan zeggen ze... Wat wel... is een stoplicht of zo? Precies, en dan moet je dat aanklikken. En dat wordt dus gebruikt om dit soort kunstmatige intelligentiesystemen te trainen. Serieus, dat is niet alleen een kwestie van veiligheid, want dat wordt natuurlijk altijd gezegd, laat zien dat je geen robot bent. Maar ondertussen zit er ook een verdienmodel op die plaatjes, zodat je de robot zelf slimmer maakt. Precies, precies. Dus Google weet helemaal niet het goede antwoord. Dus het is niet zo dat ze je niet toelaten als je het verkeerde stoplicht aanklikt. Maar ze kijken gewoon hoe snel je reageert. En op basis daarvan weten ze of jij een robot bent of niet. En ondertussen help je hun met 1 extra stoplicht keuren. Okay, maar dat er natuurlijk heel veel mensen zijn, omdat het bij miljoenen mensen op een computer komt, zo'n plaatje. Precies, precies. En die kunstmatige intelligentiesystemen, die hebben ook heel veel informatie nodig. Ja. Maar er zijn dus ook mensen die dit doen als baan. Dus u vraagt, wij klikken. Dat is een onzichtbare arbeidersklasse. Mm-hmm. En die zitten dus uur in, uur uit achter de computer. Ja, om dit de hele dag te doen. Dus dan komt dus Amazon is een grote werkgever. Die wil allemaal dingen geclassificeerd hebben met Mechanical Turk. Dat is hun grote kunstmatige intelligentiemachine. En daar gaat dit artikel over. En het is best, ja. Best heftig als je dit leest. Want in het artikel staat bijvoorbeeld dat veel mensen die dit doen maar $1.77 per uur verdienen. Oké, dat is helemaal niks. Nee, nee. En dat het ook, dit is natuurlijk een vrij hersenloos werk. Uh-huh. Dus er zijn een paar kunstenaars die hebben nog een kunstwerk over gemaakt in de Dutch Design Week. En die zeggen, het is bijna meditatief. Oké, maar even bij het begin. Het is dus zoals bij mensen bij leren omdat we naar school gaan. En computers, dit is eigenlijk de school voor computers. Door ze te vertellen van, dit is rood, dit is blauw. Door ze dingen te herkennen, moeten ze het op een gegeven moment zelf kunnen? Is dat het idee? Ja, ja, ja. Okay. En waarom doen die mensen dat voor €1,39 of $1.39 per uur? Ja, ja, dat is een goede vraag. Ja, het lijkt mij een vreselijke baan. Waar zijn die banen vooral? Is dat in elk land? Of is dat geconcentreerd in een aantal landen? Of bepaalde landen die dit dus allemaal aanbieden? Het Parool-artikel dat het heel erg veel in de Verenigde Staten gebeurt. De VS, oké. Okay. En het kan ook vanuit huis, toch? Je hoeft er niet per se voor naar een grote computerzaal toe. Ja, ja, dus dat is een voordeel. Van je kan vanuit huis werken. En het is relatief ongeschoolde arbeid. Dus je krijgt gewoon een opdracht en je moet dat doen. Ja. Maar eigenlijk is die implementatie van die baan, en dat legt dat artikel heel mooi uit. Ja, dat is ook, dus al die mensen hebben hun eigen profiel met hoeveel taken ze hebben volbracht. Ja. En hoeveel procent ze goed gescoord hebben. En als je 500 taken hebt volbracht, dan ben je weer meer waard. Want er zijn ook opdrachtgevers die willen alleen maar mensen hebben die minstens 500 taken voor 98% accuratie, 98% goede antwoorden aannemen. Dus dan checken ze of je vaak goede antwoorden geeft vergeleken met andere mensen. En op basis daarvan geven ze je zo'n score. Ja, ja, precies. Dus het klinkt een beetje ook alsof je in een soort van Mario Kart level zit. Ja, dus je wordt constant gerate. Hoe snel doe je het? Hoe goed doe je het? Word jij daar enthousiast van, Tom? Ik ga solliciteren? Nee. Dat ik niet. Maar ik ben wel benieuwd nog, is het dan ook echt een groot fenomeen? Hoeveel banen gaat het eigenlijk? Hoeveel heeft Amazon er nodig? Hoeveel mensen vullen hier een dag mee? Of is daar niet echt een beeld van? Nou, in dit artikel noemen ze geen aantal, maar omdat die kunstmatige intelligentiesystemen, gezichtsherkenning, van alles met plaatjes, omdat het zo wijdverbreid is in onze samenleving, denk ik dat het echt wel heel erg veel voorkomt. Dus er is enorme vraag naar. En in het artikel halen ze ook een boek aan, ja, dat beschrijft hoe dit soort bedrijven die hier een businessmodel van maken steeds meer en meer geld verdienen. Ja. Door te automatiseren maken ze grotere winsten. Ja. En tegelijkertijd betalen ze veel minder aan mensen. En het deed mij denken aan Charlie Chaplin Modern Times. Oké, en is het dan... Is dat dit nummer? Ik weet het niet. Is dit Charlie Chaplin? Ik weet het niet. Er komt wat doorheen op mijn... oor, maar volgens mij kunnen we er niettemin gewoon over doorpraten. Want dit is zeg maar de inputkant. Die artificial intelligence, dat staat in het parool, is echt het leven, het lezen waard, want ik wist niet dat die banen bestonden. En dat wordt heel mooi beschreven. Ondertussen is er ook een groot artikel in de Telegraaf verschenen. Dat neem je ook mee. En dat gaat over wat we uiteindelijk moeten met die artificial intelligence. Wat las jij precies? Ja, dus ik las de kwestie in de Telegraaf. Dus een paar mensen die een mening geven over een bepaalde kwestie. En de kwestie in dit geval is kunstmatige intelligentie. Gaat het ons leven overnemen? Blijven wij die robots nog wel de baas? En het begint heel mooi. IJzer heeft geen hartslag. Computerchips kennen geen emoties. En dan komen er twee mensen aan het woord over kunstmatige intelligentie. Ja, even om te beginnen, want kunstmatige intelligentie of artificial intelligence is dat niet ontzettend een containerbegrip geworden? Dat we gewoon alles dat we niet begrijpen is, noemen we artificial intelligence. Maar wat is het nu precies? Ja, nu leg je de vinger precies op de zere plek. Dus het is heel lastig dat te definiëren. Want eigenlijk was vroeger het idee, dus het is ooit bedacht door Alan Turing. Van wat nou als er computersystemen zijn die echt even slim zijn als mensen, en als wij niet meer in de gaten hebben, mm-hmm, of je tegen een computer praat of tegen een mens. Maar we hebben eigenlijk vooral heel veel computersystemen die nog best wel dom zijn. Ze kunnen sommige dingen heel goed. Hè. Ze kunnen heel goed allemaal data opslaan en samenvatten. Maar er zijn ook dingen die ze niet goed kunnen. Dus wat heel leuk is, als je op internet googelt, dan zie je dat plaatjesherkenningssystemen soms problemen hebben met honden herkennen. Labradoodles lijken bijvoorbeeld heel erg op kipnuggets. Oké. En als mens zie je meteen een verschil. Zie je, dit is een labradoodle, dit is een kipnugget, maar voor een computer heel moeilijk. Een chihuahua en een muffin met rozijnen. Ja, in het artikel staat dat de complexiteit van artificial intelligence ons brein in 3 jaar voorbij gaat. Is dat iets dat je zomaar kan zeggen? Dat lijkt mij zo moeilijk te vergelijken, computerkracht en een brein. Ja, dat kan je helemaal niet vergelijken. Dus je gaat natuurlijk altijd inzoomen op één aspect. En waar computers heel goed in zijn, is dingen onthouden. Je kan er heel veel data in kwijt, heel veel dingen opslaan, en ik vergeet nog wel eens wat. Ja. Maar aan de andere kant, en dat zegt een van de experts in dit artikel, van als je naar computersystemen kijkt, moet je eigenlijk veel meer onder de indruk zijn van onze eigen hersenen. Want wij zitten hier, we praten met elkaar, we kunnen diepte inschatten. We voelen erbij. Ik ruik de koffie die voor me staat. En wij kunnen op bepaalde manieren ook weer veel sneller leren. Wij hoeven niet 10.000 plaatjes van rode en groene stoplichten te zien, toch? Dat heeft een 3-jarige, kan al zeggen, is het een stoplicht, ja of nee? Ja. Tom, maak jij je zorgen over artificial intelligence? Is het een onderwerp waar jij mee bezig bent? Nou, niet heel veel mee bezig ben eigenlijk, hoor. Dus je vraagt het wel aan een leek. Ik denk dat mijn buurvrouw daar veel meer verstand van heeft. Maar ik ben wel bezorgd om de ontwikkelingen dat bijvoorbeeld volgens mij in het verlengde hiervan, dat computers en computersystemen bepaalde keuzes kunnen maken, ook binnen het leger, en dat er eigenlijk geen menselijke keuze en intuïtie en ook, denk ik, daarmee een bepaalde menselijkheid aan te pas komt. Ja, dat worden killer robots genoemd. Ja, ja, dat soort zaken hebben volgens mij allemaal betrekking op nou ja, hoe ver moet kunstmatige intelligentie en allemaal dat soort zaken gaan. En ik denk, ja, ik vind het wel een interessant onderwerp om te volgen. Ja. En wat betreft die banen, ja, ik misschien is het ook wel goed dat we tegen problemen aanlopen als het over dit onderwerp gaat. Dat als we het dan hebben over banen die heel erg slecht betaald krijgen en over dingen die de computer eigenlijk niet of moeilijk van elkaar kan onderscheiden, wat je op het einde net zei. Want volgens mij geeft dat aan dat uiteindelijk de mens daarmee niet vervangbaar is. Tenminste niet compleet. En dat er dus echt wel verschil in zit. En dat een computer dus getraind moet worden. En computersystemen getraind moet worden, wat ik net hoorde. Ja. Dat vind ik eigenlijk ook alweer een geruststellende gedachte. In hoeverre is het alleen een toekomstig probleem, denk jij? Want het komt ook wel overeen. Bijvoorbeeld de fraudeopsporing wordt ook gedaan op basis van algoritmes. In hoeverre is zo'n algoritme anders dan kunstmatige intelligentie? Nou, ik denk dat veel mensen dat, ja, dat ook kunstmatige intelligentie noemen. En dat is een beetje lastig. Ja, het hangt heel erg af welke definitie je hanteert. Maar het artikel dat ik heb uitgekozen, dat zegt eigenlijk twee hele belangrijke dingen. Dus één ding is dat ze zeggen, ja, wij zijn allemaal niet zo bang dat die robots het echt van ons overnemen. Maar er zijn wel degelijk problemen met algoritmes. Bijvoorbeeld dat de discriminatie die wij in onze dagelijks leven hebben, dat die, ja, eigenlijk in die algoritmes verankerd raakt. En daar moeten we eigenlijk veel meer aandacht aan besteden. En niet per se, nou, de Terminator, dat idee dat de robots het van ons overnemen. En ik vond de eindquote vond ik heel mooi. Dat kwam van hoogleraar Haroun Sheikh. En die zegt, we maken ons zorgen dat de computer heel slim wordt en op een gegeven moment de wereld zal overnemen. Ja. Maar de werkelijkheid is, de computer is eigenlijk nog ontzettend dom, maar heeft de wereld al overgenomen. Ja, dus het is super afhankelijk van wat wij daar zelf instoppen, zeg jij. Ja, ja. Ja, dat klopt, in die algoritmes. Weet jij wel dat we die ethische discussie meer moeten voeren? Dat awareness, zoals dat dan in het Engels heet, dat we daar meer mee bezig moeten zijn? Absoluut, absoluut. En wat Tom net zei, dat is inderdaad heel belangrijk. We moeten ook blijven kijken van, ja, hoe behoud je de menselijke maat? En waar moeten mensen toch een rol blijven spelen? En een uitdaging bij dit soort algoritmes is dat het een black box is. Dus je stopt er dingen in, ja, en er komen dingen uit. Hè, Google, als ik bij Google intyp kat, dan komen er allemaal kattenplaatjes, maar hij vertelt niet waarom dit een kat is of hoe die keuze heeft gemaakt. En op het moment dat algoritmes beslissingen nemen, inderdaad, voor defensie of in het ziekenhuis, zijn soms die uitleggen wel heel belangrijk. Ja, terwijl misschien wel niemand meer snapt wat daar, hoe ze tot zo'n beslissing komen. Ja, ja. Ja. Is er niet een moment, Tom, dat we gewoon kunnen zeggen, joh, de techniek die we hebben, het is nu hartstikke handig, maar dat is genoeg. We moeten maar stoppen met die ontwikkeling. Nou ja, wel op het moment dat het bepaalde keuzes gaat over, nou, wat ik net al zei, over leven en dood. Wat je dus hebt met die killer robots. En inderdaad, het belang van die, ik ben daar zelf ook op dit moment mee bezig voor mijn stage die ik loop bij de Tweede Kamer, over algoritmes en wat wel en niet gecensureerd wordt, wat dus mensen wel en niet te zien krijgen. Daar is op dit moment ontzettend weinig transparantie over bij vooral big tech reuzen zoals Facebook, Twitter, Instagram. En daar zou veel meer aan moeten gebeuren. Dus ik denk wel dat we die menselijke maat ook deels nog al terug moeten winnen, omdat we al veel te ver heen zijn. In hoeverre kan de Nederlandse overheid daarin bijsturen, denk jij? Of is dat iets dat Europees geregeld moet worden? Dat kan Europees, dat kan ook nationaal. Omdat je, laat ik verwijzen naar Polen, wat die op dit moment doen. Ik vind dat ontzettend verstandig. Wat zij doen is dat zij tegen techreuzen hebben gezegd, die eigenlijk heel veel censureren. En zij hebben een wet in de maak dat op het moment dat iets legaal is voor de Poolse wet, dat ook online legaal moet zijn en dus niet gecensureerd mag worden. Besluit een Facebook of een Twitter om dat toch te censureren, kun je naar een online rechtbank. En als die rechtbank jou in het gelijk stelt, omdat je jurisprudentie bij de landelijke of gewoon bij de nationale rechter jou ook gelijk zou geven, dan wordt die techreus gedwongen, als het ware, om dat bericht weer terug te zetten. En doen ze dat niet, dan krijgen ze een boete die kan oplopen tot vele miljarden. miljarden, volgens mij uit mijn hoofd. En dat is volgens mij iets waarvan wordt gezegd van we laten het niet meer over aan die algoritmes. Want dat is soms ook zelfs automatisch gefilterd dat iets ergens niet op mag staan. Maar we winnen het terug door eigenlijk met het menselijke oog naar te kijken. Ja. Naar de jurisprudentie die door rechters in allerlei moeilijke zaken is vastgesteld. Om dat ook online in te voeren. En dat heeft Polen als soevereine lidstaat gedaan. En ik denk dat we als Nederland daar veel van kunnen leren. Ja, dus uiteindelijk die verantwoordelijkheid weer bij mensen leggen. Ja. Ja. Twee artikelen dus, allebei echt interessant om te lezen. In de Telegraaf, een discussie over artificial intelligence. En we begonnen met dat klikwerk voor artificial intelligence in het Parool. Heel ander werk waar we het over gaan hebben, daarover wordt ook geschreven in de Telegraaf. Want Tom, jij nam een artikel mee over de verkademeisjes. Waarom dat artikel? Ja, ik wil het er eigenlijk maar kort over hebben. Maar ik vond het een leuk artikel wat ik zo tegenkwam. Waar eigenlijk het verschil tussen 1900 of 1886... want toen werd het volgens mij opgericht, verkade, en nu zo duidelijk zichtbaar wordt. Waar destijds ontzettend veel vrouwen werkten. Ik zoek het er even bij. Ja, we werkten eerst 2600 vrouwen. Of mensen in totaal. En nu zijn dat er nog maar 300. En eigenlijk wordt een beeld geschetst van hoe dat vroeger ging. Dat mensen eigenlijk in Zaandam naar de fabriek gingen. En nou, daar worden hele leuke anekdotes. Maar waarom waren er eigenlijk meisjes? Waarom zijn het geen verkade jongens? Nou, dat werd ook verteld. Er wordt eigenlijk een compliment uitgedeeld aan de directeur, aan de eigenaar. Omdat dames een hele fijne motoriek hadden. En op die manier mannen kolen schoppen zouden de tere kaneelbeschuitjes en delicate Maria biscuitjes bij het inpakken gemakkelijk breken of kruimelen. Dus ook daar werd toen al rekening mee gehouden. Dat werd niet door een algoritme aangewezen, maar dat was dus gewoon menselijk inzicht wat eraan te pas kwam. En nou, er worden hele leuke verhalen verteld over de mensenmassa's, omdat er dus heel veel mensen vroeger werkten, die met de trein eigenlijk naar de fabriek gingen. Even kijken. Jannie Oosterman van 72, die op de exportafdeling werkt, doet een duit in het zakje. Ze vertelt, in de verkade trein waarmee dagelijks honderden Mokumse meisjes naar de fabriek in Zaandam kwamen, waren de jongens- en meisjescoupés strikt gescheiden. Als jonge Zaanse zag ze dagelijks de kwebbelende wandelfielen van het station naar de fabriek. Luidruchtig waren ze, maar op het perron liepen altijd mystery-controleurs die ze toezagen op fatsoenlijk gedrag. Ja, ik vind het wel leuk om te lezen eigenlijk hoe er beschreven wordt. Ja, ik heb daar zo'n heel romantisch beeld van eigenlijk. Hoe dan vroeger al die mensenmassa's naar de fabriek gingen. En des te meer hoe weinig daar nog van over is. Dat ook veel gedigitaliseerd is. En dat ook een soort band, nou, dat wordt dan die beschreven wordt van de vrienden voor het leven, omdat je elkaar in de fabriek trof. Dat ook een stuk minder is. Die mensen zullen er ook lang hebben gewerkt. Nu hoppen we steeds vaker van baan naar baan. Ja, ik vond het is een. Ik kan het iedereen. En het was nog best bijzonder, hè, dat die meisjes daar mochten werken. Want het was in een tijd dat als vrouwen trouwden, ze eigenlijk vaak werden ontslagen. Of zelf ontslag namen, omdat het dan normaal was om thuis voor het huis te blijven. Ja, en dat bij dat verkade een van de eerste plekken was waar meisjes, ja, wat ik lees, ook getrouwd, nog steeds met hun tere handjes koekjes mochten inpakken. Ja. En dat er zelfs een stretcher lag voor wie menstruatiepijnen had. Ja, dat is echt een progressief bedrijf eind 19e eeuw. Ja, ja. Las jij het ook, Anna, echt als een familiebedrijf? Dat je dacht van, oh, dit is toch wel de manier om met personeel om te gaan? Ja, ja. Dus als we dan kijken naar bijvoorbeeld, u vraagt bij Klikken, dus van die techreuzen, ja, enorme winsten maken en dat niet uitkeren aan hun werknemers, dan klinkt dit, dan klinkt dit als een soort familie. En ik deel het nostalgische gevoel dat Tom heeft. Maar hoe nostalgisch moeten we daarbij zijn? Want het was denk ik ook wel heel hard werken in die fabriek. En er werd ook gecontroleerd op de zeden en hoe je dus buiten je werk in de trein gedroeg bijvoorbeeld. Is dat zo romantisch? Nou, dat denk ik dus een stuk minder misschien wel. Dus je moet nooit vergeten, als dan iets een beeld geromantiseerd is, dan is het beeld dus geromantiseerd. En dan is de werkelijkheid ook dat daar misschien best wel controle op was. Dat de cultuur die destijds in de fabriek heerste, waar ook nog een stuk minder regels waren en arbeidsvoorwaarden dan nu, Ja, dat daar dus op een heel andere manier naar mensen en naar werknemers werd gekeken. En dat dat ook dat, niet alleen het aantal mensen wat er werkt, maar ook die hele cultuur is veranderd. Ja. Maar het is soms ook wel gewoon lekker om inderdaad een geromantiseerd artikel te lezen. Ja, doe het vooral. Ja, het was echt een leuk verhaal over verkalen dus in de Telegraaf. Zometeen dan gaan we het hebben over het uitblijven van de Zwarte Pieten-discussie. Daarover heb jij een artikel meegenomen, Tom. Ja. En over de gevolgen van 2G-beleid en vaccinatiekloof binnen families. Carshoe op NPO Radio 1 en Let You Go. Dit is de zaterdag. Samen met SGP-raadslid Tom de Nooijer en biotechnologie en big data-expert Anna Beukenhorst bespreek ik de meest spraakmakende artikelen uit de weekendkranten. En dat, daar kun je zelf in meepraten. Doe dat door een bericht te sturen naar de app van Radio 1. Tom, jij nam een artikel mee uit Trouw over een discussie die dit jaar niet gevoerd is. Ja, het gaat over de Zwarte Pieten-discussie. En vrees niet, ik ga nu geen hartstochtelijk doorhouden voor of tegen de zwarte kindervriend. Maar ik wilde het vooral hebben over de discussie aan zich, die dit jaar opvallend genoeg lijkt uit te blijven. Vorig jaar zijn heel veel intochten afgelast vanwege corona. Ja. Dit jaar gaan er meeste toch wel door. Maar opvallend genoeg trekt die discussie over of we nou wel of geen Zwarte Piet moeten hebben in dit land een beetje aan ons voorbij. De eerste verklaring wordt eigenlijk gelijk al gegeven in het artikel, namelijk iedereen is nu bezig met corona. En ik denk ook wel dat dat klopt. Natuurlijk is er altijd een groep die zich heel erg hiermee bezighoudt. Ik denk aan een actiegroep als Kick Out Zwarte Piet. Die zijn hier elk jaar met dit specifieke thema bezig als organisatie. Dus die zullen dat ook nu wel weer gaan doen. Maar toch zie je het een stuk minder in de kranten, in de media. Minder excessen. Was het artikel in Trouw ook niet een beetje, want het was echt een beschrijving van wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen 10 jaar. Mm-hmm. Alsof ze een soort strik om de discussie deden en dit was het dan. Als ware het geschiedenis. Ja, je ziet. Ik wil daar zo meteen wat inhoudelijk over zeggen van wat er nu volgens mij gebeurt. Maar dat lijkt zo wel te zijn. Want op de tweede pagina, eigenlijk het tweede artikel wat hieraan verbonden is van Trouw. Dat dus over hetzelfde onderwerp gaat, wordt eigenlijk de situatie in Dokkum beschreven. Dokkum is de plek waar die blokkeervriezen aankwamen. We kennen ze allemaal wel. Of waar die blokkeervriezen die bus tegenhielden van Kick-out Zwarte Piet. En dit jaar wordt daar voor het eerst weer een intocht gehouden. En juist op die plek is het opvallend dat Zwarte Piet er niet meer is. Maar dat er gebruik wordt gemaakt van gekleurde pieten. En dan denk je van, wat is daar aan de hand? Nou, er worden daar verschillende mensen geïnterviewd. En die zeggen van, ja, het belangrijkste is dat het rustig blijft. Ondanks dat ik eigenlijk persoonlijk wel voor Zwarte Piet ben. Ja. En dat zie je dus heel vaak terugkomen. En daar wil ik het eigenlijk wat nader over hebben. Wat zie je op dit moment gebeuren? Er wordt verwezen naar de NTR, die altijd het Sinterklaasjournaal maakt. En die zijn al een heel erg lange tijd, een aantal jaar, zijn die om. Dat die eigenlijk alleen maar roetveegpieten. Ja, 2019 is de laatste Zwarte Piet al. Tenminste, dat was het eerste Zwarte Pietloze jaar al. Ja. En op dit moment zie je dat er wel een soort tegenbeweging komt vanuit Ongehoord Nederland. Die willen een eigen Zwarte Pietenjournaal gaan presenteren. Maar toch zie je dat de meeste mensen, en dat wordt ook gezegd in het artikel, omdat de NTR er mee begonnen is met het afscheid nemen van Zwarte Piet, dat heel veel mensen het dan maar overnemen. Dat het dan normaal is om geen Zwarte Piet meer te gebruiken. Al zijn ze eigenlijk, als je het aan die mensen vraagt, wat je ook in het artikel leest met die mensen in Dokkum, persoonlijk wel voor Zwarte Piet. Punt 1 wat ik wil maken. De NPO is echt bepalend in het hele beleid en in het hele politieke discours eigenlijk over Zwarte Piet. Als de NPO het eigenlijk niet uitzendt, als de NPO afscheid neemt van Zwarte Piet, dan komt hij eigenlijk ook niet meer terug. Dan zie je ook dat zij een voortrekkersrol spelen en dat vervolgens dat doorcijpelt tot en met zelfs die lokale intocht. Dat mensen zeggen, ja, maar er wordt ook in het artikel gezegd, als mijn kind landelijk of naar de tv kijkt, naar het Sinterklaasjournaal, en hij ziet daar geen Zwarte Piet, ja, waarom dan nog wel lokaal? Dan kunnen we toch net zo goed zeggen dat er alleen roetveegpieten zijn. Dus erken ook de rol die de NPO inneemt en hoe sturend zij kunnen zijn in dit soort discussies. Nou, de NPO als geheel neemt daar niet per se beslissingen in. Het zijn de omroepen die dat aan zich doen en de NTR. Ja, de NTR in dit geval, ja. Als je specifiek wil zijn. Maar in ieder geval op de NPO, waar dit altijd prominent is uitgezonden. Ja, Trouw beschrijft dat dus inderdaad, die dynamiek. En wetenschappers zeggen dat ook. Ja, als dat voorbeeld wordt gesteld, dan wordt er een samenleving volgt dan eenvoudig. Is dat erg, Anna? Of is dat juist goed? Ik vind het wel leuk dat de NPO zo'n rol heeft. Ondanks dat je heel veel commerciële omroepen hebt die nog veel grotere kijkcijfers hebben, dat de NPO toch belangrijk is. Wat ik leuk vond aan het artikel is dat er in stond dat de eerste kritiek al dateert uit 1927. Dat wist ik niet. En er stond wel wat meer over Sinterklaas in de kranten. Dus ik zag ook een artikel over schimmelschaarste. Ik weet niet of jij wel eens van schimmelschaarste hebt gehoord. Tot nu toe niet, nee. Nee. Ik ben blij als ik in mijn koelkast schimmelschaarste heb, maar meer dan dat niet. Dat is wel fijn. Liever minder schimmel in je koelkast. Maar Sinterklaas rijdt natuurlijk op een schimmel. Die heet Ozo Snel. Ja. Ik ben groot fan van het Sinterklaasjournaal. Want mijn Italiaanse vriend die heeft Nederlands geleerd met het Sinterklaasjournaal. Dus ik heb dat de laatste jaren echt goed gevolgd. En Americo is niet meer het oude paard van Sinterklaas. Nu is er Ozo Snel. Maar het paard, ja, die schimmel van Sinterklaas, die moet natuurlijk tegen heel veel prikkels kunnen. Tegen allemaal kinderen die het paard willen aaien. Die moet heel rustig blijven in grote stoeten. Ja. En dat is toch elk jaar lastig. Omdat toch op heel veel plekken Sinterklaas moet bezoeken. Ja. Dus daar zien we ook de kracht van het Sinterklaasjournaal. Omdat daar een schimmel loopt, zijn er grote tekort aan schimmels. Ik ben wel benieuwd, Tom. Is het logisch dat het zo werkt? Of vind je, ik merk bij jou, maar ik weet niet of dat klopt, een soort ondertoon van dat je het ook wel een beetje vervelend vindt, dat één medium daar heel erg bepalend in is. Ja, dat klopt. Omdat Ongehoord Nederland eigenlijk steeds meer buiten de deur wordt gehouden. Dus die een alternatief wil organiseren. Die met een Zwarte Pietenjournaal wil komen. Waar we juist zeggen, de NPO, ook met de mediawet in de hand, die moet een pluriforum, een divers aanbod voor verzorgen. Maar Ongehoord Nederland zendt het Zwarte Pietenjournaal uit, hè, op YouTube. Op YouTube, maar niet op 1 januari zit het pas in het publieke bestel. Dus ja, maar het land al uit. Dat klopt. Maar, de NPO-baas heeft ook van de week, misschien hebben mensen dat meegekregen, zich heel negatief uitgelaten over Ongehoord Nederland. Dus je ziet dat een kleine groep. En dat is eigenlijk het. De NPO is natuurlijk niet uiteindelijk een diverse club. En waar op dit moment al heel veel tegengeluid is. Die hebben ook heel nadrukkelijk een voortrekkersrol gespeeld. Omdat daar druk werd gezet vanuit een kleine groep mensen die zich is gaan organiseren. En dat punt wil ik nog wel even maken. Maar de NPO is er toch ook al vanaf 1927? Dus als die eerste kritiek al in 1927 was op Zwarte Piet. Nou, iets later, denk ik. Maar dat staat in het Trouwartikel, hè? Nee, maar de NPO was er denk ik niet zo lang. Nou ja, maar ik bedoel, we hebben altijd al publieke omroepen gehad. Dus. Maar het punt wat ik wil maken is eigenlijk hoe dan deze discussie verloopt. Hè? De analyse van die Zwarte Pieten discussie is dat het eigenlijk volgens mij draait om powerplay. En dat wat er gebeurt is dat met die demonstraties die door Kick-Out Zwarte Piet worden belegd bij intochten, dat mensen dus, zoals je in Dokkum terugziet, zeggen van nou, ik wil maar dat het rustig blijft, dus dan is het de veilige route. De veilige route is kennelijk om, ondanks dat je misschien zelf wel wil, geen Zwarte Piet meer bij je Sinterklaas intocht te betrekken, maar om die Piet te veranderen. En maar er zijn toch, dan doe je alsof het alleen is doordat er in het geval van Dokkum gewelddadige demonstraties waren. Nou, maar dan ga je toch voorbij aan dat er ook gewoon wel heel erg veel argumenten genoemd zijn over waarom Zwarte Piet niet meer zwart zou moeten zijn. Dat is toch niet alleen powerplay? Dat zijn toch ook gewoon een discussie die is gevoerd gedurende 10 jaar in de samenleving? Ik denk dat die daar parallel aan loopt. Maar ik denk wel dat dus als die er parallel aan loopt, kun je toch niet zeggen dat het alleen powerplay is? Jawel, want ik denk dat powerplay uiteindelijk het verschil maakt en niet de rationele argumenten. En waar baseer je dat? Nou, doordat je twee voorbeelden aan beide kanten. Eén, dat je dus ziet dat als een kleine groep heel erg activistisch is en dat via de NTR op de NPO weet te brengen, dat je dus ziet dat het uiteindelijk doorcijpelt in de, ook in de politieke, in de discussie eigenlijk die hier over plaatsvindt. En aan de andere kant zie je dus, als je één keer flink terug gaat drukken bij wat er is gebeurd met het blokkeervriezen in Dokkum, dan zie je dat, als je ook de burgemeester spreekt, van joh, waarom heb je uiteindelijk nou zelf die bewust ook tegengehouden? De burgemeester die zei van ja, verderop waren er waarschijnlijk nieuwe blokkades. En pro-Pieten activisten die wilden waarschijnlijk met zwaar vuurwerk naar de binnenstad. Dus ik dacht dat het maar beter was om uiteindelijk die mensen hier niet te ontvangen. Ik denk dat dat er dus mee te maken heeft. Dat je op die manier en vooral de discussie wordt beslecht. En dat, ik moet dan denken aan Martin Bosma, Tweede Kamerlid voor de PVV, die ook wel eens heeft gezegd, voetbal is als 90 minuten tegen een achter een bal aanlopen en uiteindelijk winnen de Duitsers. Zei hij, democratie is eigenlijk 70 miljoen mensen met een mening, maar uiteindelijk willen de winnen de links-liberalen. En ik denk dat je dat eigenlijk ook bij de Zwarte Pieten-discussie heel erg terugziet in hoe de discussie eigenlijk is verlopen. Maar waar ligt voor jou dan de grens? Want dus ik heb intensief het Sinterklaasjournaal gekeken. En elk jaar zijn er heel veel veranderingen, groot en klein. Ze hebben Piet Snot, Sinterklaas heeft een pet. Dus als hij s'avonds gaat slapen, dan zet hij zijn mijter af. En dan, of als hij aan het werk is, heeft hij een pet. Kinderen kunnen nu een digitaal verlanglijstje invullen. Waar ligt dan voor jou de grens? Mag de NPO alleen geen dingen doorvoeren die gevoelig liggen? En wat is dan gevoelig? Van mij mag dat wel. Alleen de analyse die ik wilde maken is dat het niet iets is wat van onderop komt alleen. Maar dat dit heel erg vanuit een kleine groep en vanuit een NPO gestuurd is. En dat je op die manier de intochten kunt sturen. Dat je op die manier de discussie kunt sturen. En dat je uiteindelijk dus de lokale intochten gewoon voor mensen die heel ver van de Randstad afstaan kunt sturen. Maar tot slot hoor, want je zegt het ook, het loopt parallel. Dus die argumenten hebben wel degelijk ook een belangrijke rol gespeeld. En als je het chronologisch bekijkt, die discussie loopt toch al 10 jaar. Als je dan na 8 van die 10 jaar, want 2 jaar geleden stopte Zwarte Piet pas werd afgeschaft, dan kun je toch niet zeggen dat de NTR in dit geval voorop heeft gelopen? Dat denk ik wel. Omdat ik denk dat de mensen die zich hier... dat uiteindelijk dus door de... Het is een beetje een kip-ei-discussie. Maar ik denk dus heel nadrukkelijk dat op het moment dat je dat insteekt... vanuit een ideologische overtuiging die bij de NTR... bij een groep activisten is, wat wordt overgenomen door bestuurders... die ter linkerzijde van het spectrum opereren... dat je op die manier ook bepaalde argumenten mainstream kunt maken. Maar je zegt beginnen, hè? Het was nou 2 jaar geleden pas. Hoe bedoel je? Het is pas 2 jaar geleden Zwarte Piet verdwenen. Dat is toch, dan loop je toch niet voor de troepen uit als die discussie al 10 jaar duurt? Nou, ik denk dat de meerderheid van Nederland, en dat zie je ook in peilingen terug, heel lang ook op momenten dat dit is doorgevoerd voor Zwarte Piet was. Maar dat de landelijke intocht en het beeld wat zij landelijk kregen van Zwarte Piet, hoe Nederland omging met dit fenomeen, dat niet correspondeerde met hoe zij daarover dachten. En dat daar dus een voortrekkersrol is genomen, wat vervolgens ook weer uitwerking heeft, dat zie je dus in Dokkum, dat mensen zeggen van nou, ik ben het er eigenlijk niet helemaal mee eens. Ik denk er persoonlijk wel anders over. Maar ik kies er toch voor om er maar niet zoveel van te zeggen. Want het belangrijkste is dat het rustig blijft. Want anders kan het kennelijk niet rustig blijven. En dan gaan er gekke dingen gebeuren. En dan kom je weer op die powerplay uit. Waar mensen dus waar de druk zo hoog is dat mensen denken, ja, laat maar. Terwijl ze zich eigenlijk dus niet herkennen in hun eigen traditie. Nog los wat je er inhoudelijk van vindt, is dat volgens mij wel een zorgwekkend beeld hoe we met onze tradities omgaan. Hoe dit soort discussies verlopen. Is dat niet hoe maatschappelijke verandering altijd werkt, Anne? Ja, ik denk het wel. Dus ik denk dat je de NPO wel erg veel macht toedicht als zij in hun eentje deze verandering in heel Nederland hebben doorgevoerd. Wordt zelf gezegd in het artikel ook door hoogleraren, hè, dat het uiteindelijk wel zo werkt. Dat ook wat je landelijk ziet, als je de tv aanzet, het beeld wat je dan van Nederland krijgt, ja, dat zal kennelijk wel normaal zijn. Ja. En op die manier wordt verandering vaak toch met een bepaalde ideologische kant op bewerkstelligd. Waarbij de NPO natuurlijk als geheel daar toch, zoals het niet heel veel... De EO heeft bijvoorbeeld niks te maken met wat er in het Sinterklaasjournaal... Nee, maar de NPO heeft wel een heel nadrukkelijke rol voor de NTR. En die gaat echt over het toewijzen ook van bepaalde programma's. Terwijl aan de andere kant alternatieven heel erg lang buiten de deur zijn gehouden. Echte alternatieven. Pound is inmiddels ook redelijk ingekapseld. Bij WNL zag je hetzelfde. En Ongehoord Nederland wordt op dit moment heel erg dwars gezeten. Dus je ziet ook dat alternatieven heel moeilijk te organiseren zijn binnen die NPO. Daar zijn de meningen wel over verdeeld. En Arnold Karskens zei van de week, volgens mij zelf ook in de krant, dat hij wel vertrouwen heeft dat ze eruit gaan komen met de NPO. Dat wat betreft de rol van media in maatschappelijke discussies. Anna, jij hebt een artikel meegenomen over groen versus verkeer in Amsterdam. Wat las je precies? Asfalt eruit, groen erin. En het gaat over Amsterdam, waar binnen, ja, eigenlijk midden in het centrum een paar vierbaansnelwegen lopen. Dus op het Weesperplein, op het Meestervisserplein. De Amsterdammers zullen dat herkennen. En doorgaande autowegen in de binnenstad van Amsterdam hebben hun langste tijd gehad. Dus de gemeente die wil veel asfalt doen verdwijnen. Zodat er veel groen in de plaats komt en dat de stad leefbaarder wordt. Ja, dus die invalswegen, waar je vanaf de ring in het centrum komt, die moeten worden opgebroken eigenlijk. Ja. Nou, ja. Jij bent Amsterdammer en je kunt het sowieso, denk ik, als je in de stad woont, geldt, het is een discussie die overal toepasbaar is. Lijkt je dat nou een goed plan? Ja, ik vind het wel fantastisch. Dus ik zie een enorm verschil. Ik heb een paar jaar in Manchester gewoond en toen in Boston. En ik ben eigenlijk pas weer kort terug in Amsterdam. En ik zie zo'n verschil in hoe fietsvriendelijk de stad is geworden. Dus er zijn nu allemaal fietsstraten waar auto's te gast zijn. Fietspaden die een stuk breder zijn dan ik gewend was. Mm-hmm. En je ziet hoeveel mensen daar gebruik van maken. En ook in Engeland en in Amerika heb ik gewoon gezien, ja, dat hele autocentrale leven, ja, dat het ontzettend veel nadelen heeft. Dus als je voetganger bent, adem je het allemaal in. Je ziet toch dat Nederlanders toch ook wel fit zijn. Want heel veel mensen die fietsen toch een kwartiertje of 2 keer een kwartiertje. Ja. Of zelfs langer per dag. Ik vind fietsen heerlijk. Mm-hmm. En van mij mag het altijd groener. Waarom mogen die auto's 4 banen hebben en dan ook nog 2 parkeerbanen, terwijl ik met mijn fiets op 30 centimeter moet balanceren. Ertussen moet. Maar er gebruiken best wel veel mensen gewoon omdat het gewoon voor hun werk moet, bijvoorbeeld hun auto. Is dat niet lastig voor hen? Ja, ja, dus voor automobilisten is dat natuurlijk slecht nieuws. Want die kunnen dan niet meer in 7 minuten van de ring naar het centrum van Amsterdam. Maar je ziet denk ik internationaal wel dat steeds meer steden de keuze maken. Van wil je een stad zijn zodat een paar mensen zich snel kunnen vervoeren? Of wil je leefbaarder zijn en meer ruimte creëren die door veel meer mensen gebruikt kan worden? En in Parijs zijn ze bijvoorbeeld bezig met het weghalen van alle parkeerplaatsen en willen ze de Champs-Élysées een park maken waar je kan lopen. Dus dan gaat die vierbaans weg. Of ik weet niet hoeveel baans dat is. Ja, heel veel banen geloof ik. Baans. Dus Parijs wil echt een fietsstad worden en maakt er enorm grote stappen. En je ziet internationaal dat de ogen gericht zijn op de fiets. En ik denk dat binnen het centrum is het ook gewoon het snelst. Ja. Dus laat die auto staan. Maar dat is natuurlijk een beetje kip-ei verhaal. Want als je het langzamer maakt, wordt de fiets vanzelf sneller, toch? Dat is natuurlijk ook wel zo. Maar tegelijkertijd, ja goed, waarom moeten we in die bakken van 2000 kilogram? Ja. Dus voor klimaat, voor ons BMI, voor alles is het zoveel leuker als we meer gaan fietsen. Ja, wat denk jij, Tom, als jij woont in Oldenbroek, een bescheiden dorpje op de Veluwe, ten noorden van de Veluwe. Denk je blij dat ik daar woon en niet in Amsterdam? Ja. Ja, zeker wel. Dat bevalt mij stukken beter dan Amsterdam. Ik studeer er graag, maar ik zou er nooit later mijn kinderen bijvoorbeeld willen opvoeden. Dat zou ik een grote ramp vinden waar ik diep ongelukkig van zou worden. Maar ik vind ook wel inderdaad dat je goed moet kijken van heb je het nu over, als je het hebt over fietsen versus auto, heb je het dan over Amsterdam of heb je het over Oldenbroek? Want in Amsterdam, vind ik, heb je heel erg tekort ook aan ruimte. En is die fiets ontzettend belangrijk. Voor velen heb je ook een heel cruciaal verschil. Goed OV-netwerk waarbij je eigenlijk overal kunt komen. En daartegenover staat Oldenbroek, waarbij je op een kwartier tot een half uur moet fietsen naar het dichtstbijzijnde station. Waar je niet makkelijk overal in het buitengebied kunt komen, terwijl je daar soms wel moet wezen. En daar is de auto veel crucialer. Dus ik zou de auto niet willen wegpesten uit Oldenbroek. Maar tegelijk zie ik wel het belang van meer fietspaden, meer groen, meer duurzaamheid. En een goede OV-verbinding in Amsterdam. Op die manier om ook op die manier. En een goede OV-verbinding bij jullie ook. Want dat is natuurlijk ook maar wel dat jammer. Dat is een stuk lastiger, want je hebt daar een stuk minder mensen geconcentreerd op één gebied. En dat is dus volgens mij het cruciale verschil tussen de provincie en de stad. Dus is het niet overal rendabel om dat aan te leggen. Maar juist, je moet het wel stimuleren. En ik ga ook eigenlijk alleen maar met OV. Maar toch moet je wel erkennen dat daar die auto's gewoon nodig zijn. En in Amsterdam is dat anders, maar in Oldenbroek blijven die wel van cruciaal belang. Ja. We gaan naar de persconferentie van gisteravond. Want daar werd best vergaand beleid ingevoerd. Natuurlijk een wat bescheiden lockdown. En daarna gaat er een 2G-beleid gelden. Hoogstwaarschijnlijk. Wil in ieder geval het kabinet. Dus dat je of gevaccineerd of genezen bent van corona om nog naar sommige dingen in deze samenleving te mogen. Tom, jij nam een artikel mee uit het NRC. Ja. Omdat je erg aansloeg op de kop, vertelde je me toen je hier binnenliep. Wat was de kop precies? De kop was, jullie vinden toch alles wat ik zeg belachelijk. Nou, en dat vond ik wel echt heel, heel erg treffend. Het gaat eigenlijk over een artikel over broertjes en zusjes ergens in de 70... tot en met 80 ongeveer, die het compleet niet eens zijn over corona. En die polarisatie is volgens mij ook nog nooit zo heftig geweest als nu. Waar we 1 jaar geleden allemaal in hetzelfde schuitje zaten, gaan we nu toe naar beleid waarbij er echt 2 stromen worden gecreëerd. Gevaccineerd en ongevaccineerd. Testen doet er kennelijk niet meer toe. En dat gaat ook zorgen binnen families voor enorme polarisatie, verdeeldheid. Als je niet gevaccineerd bent, kun je gewoon echt bepaalde dingen niet meer. En kun je ook niet meer testen om daaraan te ontkomen. En ja, je hebt hier broer Piet, Carla en Anna volgens mij, als ik het goed heb. En dat zorgt echt voor heerlijke gesprekken. Want ja, je stuit op allemaal. Kijk, hoe verder het beleid gaat en op meer plekken die coronapas geldt en die maatregelen gelden, hoe sneller je al op die polarisatie stuit en ook op de praktische problemen. Ik wil 1 alinea voorlezen met u wel. Nee. Ja, dat is goed. Broer Piet is dinsdag jarig en hij heeft broer Henk en zijn 5 zussen uitgenodigd voor een feestje bij hem thuis met de partners. Gezellig, Piet. We komen. Maar wacht, appt zus Anna. 4 van ons zijn niet gevaccineerd. Met z'n 10 bij elkaar gaan zitten. Alleen als de ongevaccineerden een zelftest doen. Doen we niet, zeggen de ongevaccineerden. Als het nou zo moet, komen we niet. Oké, zegt broer Piet, dan geen verjaardagsfeestje. Nou, zegt broer Henk, de oudste van het stel. Moet het echt zo? Als we afstand houden, dan kan het toch? Nee, zegt Anna, het kan niet. Je kunt zelf besmet raken en je kunt anderen besmetten. Nu is ze de enige die niet naar de verjaardag van broer Piet gaat. En dat voelt, zegt ze, wel een beetje oneerlijk. Ja. En zo zie je dat er eigenlijk zoveel meningen zijn en dat het uiteindelijk, als het maar, omdat het zo onderdeel is geworden van ons leven dat we ons ertoe verhouden, kan iets wel of kan iets niet door het coronanarratief, dat we ook bij praktische zaken en ook bij familiegelegenheden dat zelfs al ons laten verdelen. En, merk je het zelf erg in jouw eigen omgeving? Jawel. Ja, met volgende week nog een feestje gepland. Ja, en nu zijn er maatregelen afgekondigd. Ja, ouders vinden dat toch niet helemaal verantwoord om dan in het ouderlijk huis een feestje te geven. Zou je dat zelf graag door zou laten gaan? Ja, dat is mijn persoonlijke mening. En dan zie je opeens een hele discussie losbarsten in de groepsapp. En zeker, en dan wordt het argument aangedragen, ja, omdat er een paar niet gevaccineerd zijn. En dan leidt dat weer tot reacties. En zo zie je dat dat sneller tot problemen leidt. En in het artikel zie je dat ook naar voren komen. Want één iemand is een beetje tussen aanhalingstekens de complotkant opgegaan. En dat zorgt echt voor gigantisch grote discussies. Eerder werd in die familie altijd de discussie beslecht door zwijgen als je het ergens niet mee eens was. Verschillen accepteren of negeren was het credo. Maar daar komen ze nu eigenlijk niet meer uit. En nu wordt alles op verzoek van NRC zijn ze bijna bij elkaar gaan zitten. Ja. En zijn ze hierover gaan praten. En dat escaleert eigenlijk een beetje. Ik ben wel heel benieuwd, Anna, of jij dit ook herkent. Dat er niet meer gepraat wordt. Praat jij met... Ja, of juist dat er weer wel heel veel over gepraat wordt. Omdat het toch inderdaad bij elk evenement van... ga je het doen, ga je het niet doen. Ja. Dat maar blijft in het geval van vaccineren herken je dan dat daar... praat je daar bijvoorbeeld ook niet over met jouw omgeving? Nee, wel. En ik herken ook wel die discussie die in dat artikel wordt beschreven. Dat het steeds weer terugkomt. En ja, ik had ook wel met de nieuwe maatregelen echt wel een déjà vu momentje gisteren. Dat mensen weer vroegen van, ga jij nog naar een pre-lockdown feestje? En dat soort dingen. Ja, heb je dat gedaan eigenlijk, pre-lockdown feestje? Sorry? Het ging over pre-lockdown feestjes. Voelden jullie die neiging? Want wij moesten voor dag en dauw op. Is dat niet heel lastig dat mensen dan inderdaad toch naar zo'n feestje gaan terwijl het eigenlijk niet meer kan? Ik vind dat je dat per geval moet afwegen. Dat je zelf moet kijken, kan ik het verantwoordelijk doen? Want er zijn meerdere manieren. Niet vaccin is de enige manier om veilig met elkaar om te gaan. Je kunt ook afstand houden. Je kunt op zoveel manieren rekening met elkaar houden. Dus laten we daar niet zeggen, dit kan wel en dit kan niet. Blik moet open blijven. Fijn dat jullie hier waren vanochtend. SGP-raadslid Tom de Nooijer en essayist Anna Beukenhorst. Dank voor jullie komst. Zometeen, dan hoor je op deze zender het NOS Radio 1-journaal met Biem Buijs. Dat gaat verder over de persconferentie van gisteravond. En Biem praat dan met een veldepidemioloog. Morgen dan zijn we er weer, dan met Dit is de Zondag. Graag tot dan en voor nu een mooie zaterdag. Ster. Blaf, Sinterklaasje, blaf, blaf. Oh, rustig maar, lieve puppyvriendjes. Alleen vandaag. Speelgoed van Paw Patrol met tot 25% korting op de adviesprijs. Zoals de Paw Patrol 2-in-1 transformerende politieauto en motor van Chase. Nu voor maar €36,99. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Vanavond in een nieuwe aflevering van Sterren op het Doek. Laat onze gast maar komen. Eus interviewt Corrie Konings terwijl zij op het doek wordt vastgelegd. Ik was wel verlegen, ja. Ik ben nooit zo heel snel van ik moet op de voorgrond of zo. Welk schilderij neemt zij mee naar huis? Zie het vanavond om 21:55 bij Max op NPO 2. Veranderen. Dat willen we als Shell. Dat moeten we. En dat doen we. Met groene waterstof als brandstof voor bussen in het openbaar vervoer en natuurlijk ook voor vrachtwagens en auto's. Zo maken we miljoenen kilometers schoner. We veranderen,